السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كده كن. واو. كن ميتة كن. تأثير بي. دعنا تامبلي. Manam dafa tambale ci sant yalla julli ci yeen ci satam digeen julli mi bari yoy ñaanal xébi daal digi na ci tur yalla yu makki ñi ngi yamon ci mu waxe qawi yu muhsil mu'idul mubdi'us samadul muhyil mumitur raufur bar yalla du mom la ne man legi ñu yegal mu ne tawwab yow yalla mi nga xamne yoy nanguy tuup te bari lo nga xamne da ngeen di nangul ay tuup ak bakkar yi ngay nango tuup ya muta'ali yow mi nga xamantene yow rek ya sañay laaj yekitiku yow rek yaay ci yekitiku kawé ñepp fété kaw ñepp han mais da ngeen di xamné yekitiku gi du ci place yekitiku gi du place mais yekitiku daraja la wa comme ñu la waxon rek kérok ci gambu ko ñu né diw pour sang mom fa muy liggéey place bu kawé la fa xam manam xam nga ñu té wa manam peut-être sax boy dugg fi ci bir entreprise birom ngeen jëk jot hein mais rek limi tek moy voilà voilà al wahid mom yalla mi nga xamne kenn la yow yalla ndax yépp ñaan la al wahid yow yalla mi nga xamne kenn nga al ahad yow mi nga xamne lenn nga xam ngeen différence kenn la waaw moy ñun ñi kenn ku ci nek kenn nga amul kenn ku nuru mo ron du deug waye nak du nu lenn ndax am na dañu composé am nañ loxo tank bop de nga yeneen ak yeneen waaw motax fi tamit motax suratul ikhlas nek sar bu mak mo la sama bokk wala fi nan la carte d'identité yalla lolo tax ni ko wax moy sar bi nga xamne da fa décrire kan moy yalla motax muhkamati la manam lolu buñ motax sofu ikhlas ñu jël tek ko lepp lo xamanteni dañ ko tuddel yalla te yalla tuddel ko bopam yeen ci sallam wax ko ci yalla ñu xol ne buñ ko jëlé dans son sens apparent manam sens premier du terme day wouté ak li sofu ikhlas wax dañ koy interpréter wala bok ñu né d'accord nañ ni loolu amna mais xamuñu lu muy tek xamuñu sans ndax yalla daf ni fofu kenn la té lenn la manam mu utiliser ahad té utiliser wul wa wahid té muy wax né kenn la day wax day woné walé ak noté la bo sét lo motax mu nan huwal wahidul qahhar moy ki nga xamné moy ki mom kenn la moy ki not ñepp dominé ñepp amma fi sotu ikhlas daf nga kenn la ki lenn la dans le sens que manam amul dara lu ko composé wu Allahu samad samad waxon nañ ko sank lam ya lid jurul kenn jur nak ñaari façon la amé dafa am jur bi nit ñi ak animaux di jurante lolu jur la benen jur bi moy ñu né produit sangam mi ngi jogé ci produit sangam comme ni ko chimiste yi xamé voilà dérivé comme voilà moy engendré mais xam nga ñaari façon la dafa am bu djubi am leneen yalla nak amul dara lu djugé ci mom di nek di leneen amul lenn lu xamantene yalla tamit loolu lu djug manam ca loolu lu djugé nek yalla bi mu doon amul tam yalla téra denen jour bi ñuy wax mom moy sens bi ñu xam hein comme ni ñu nan vinaigre ñi ngi djugé ci vin wala ñu wax leneen manam comme niñ ko waxe manam bo le fatina ko xamu bitam bi plus xamu nan wax do lo xamu mu dal lay jox benen ci en tout cas alcool boko bolé ndox mu jox la xamu lanati hein c'est 6 ak xamu nan ndox yoy gay ñu ko wala alors que c'est 4 ak ci le won mu nga bolé ko CO2 mu jox la yoy fatina ko sax mais ko ah manam liñ ci double rek moy li mo jugi ci li lolou bokul manam lol façon jour la moy mo ngi dige ci tawal la da manam dafa jour do ci lolou waaw wala événement dara juddoo ci manam mo tax dañ na ah xew xew bi de mi ngi juddoo ci événement sangam manam liñ ci djublu moy lolu moy produit yalla nak lolu am ko amul dara lu djige ci mom amul djige wul ci dara walam yakul lo farahat nit ma xam nga dañ nan la wa yalla maggaay na mel na non wax nga lolu yek ci mom mais peut-être amna ko melni mom ñu la nak yalla amul ko melni mom lolu tamit dalay won manam kon ni mu nga xamantene nonu la insinué dans le temps am pré éternité ak éternité niki nonu nonu la insinué dans l'espace mais dans le sens où amul espace parce que mom mi ngi am existé avant espace di existé ko ko xam nañ la dina ci jëen ci ñew mani yalla mi nga xamne yow yaay xagne ya bar yalla mi nga xamne yow yaay lore xam nga tour dañ ni tour yi rafet yi la ki to xalaati nek ki soufé laati nek ki xagne nek ki lore nek te tour bi tour wu rafet la waaw xamna tama ci xolo kat yu magi hein manam daf lay wax ne la li bu nekké ci nit mom c'est sûr que ba paré tamit dañuy xamné xagné heure bu moment ba nga wara xagné loré moment ba nga wara loré lolu mat la waaw aha ku fi nekk di lor nit ñi rek comme la papa waxon koy lor mom dang koy lor waaw ki lor dang koy lor ha terew du tera du ta mama bi bobu jotté ya nafi'u yawmi xamne ya ngariñ ya allah yow yalla ya malikul mulki ya malikul mulki yow buri bu nguur yow borom nguur moy borom nguur rabbi yow sa borom zal jalali yow borom magay bi epp xelu mindeefi wal ikrami ak borom teranga ak teralate motax tour bi tour bu graw zal jalali wal ikram dafa dajale parce que tour yalla yi ñaar la dafa am bo len setlo bo legi fo xamantene yalla daf ci woné ak majestem ak dolem ak katanam am yenen tour yo xamne daf ci woné ak terangam ak mbaxam ak manam lu rafet rek la ci woné lo xamne day tax nga gëna xere jëm ci mom manam beauté bi zal jalali wal ikram moy tour bu bolé ñaari magay ak teranga ak teranat ah motax nak bokk na ci secret yi nek wallahu aalam mu nek suratul rahman fofu rek la ñew ko ñaar yoon ndax ar rahman moy tour bi nga xamantene mom mo dajale mbolem tour yi relationnel entre yalla ak minde fami ya motax secret bobu tam ci ngey gisse lutax mu wax ar rahman ala al arsh taw moy mo ci arsh ci ngey rahman do الشهيد يوم يخمن يا فيك لب جس لب البديع يوم يخمن يا فيلت من دي في سيال الصف بيتور دنكو فاتي وانت بني كومفاري انتر خالقو ها فاتر بارو مصور دنين لغني بديع نيو بوك لني تك سوف كو بديع نيجي جوجي تي الابداع ak ibdaaw moy fof lo xamantene mësul wona am plan nga ñew indi ko inventer lolo inventer yalla mo inventer affaire yépp bu muy bind mbiri amul benn plan bu mu xolé dem sacc ci pour ñew créer affaire bi ñun bu ñuy tabax ci ñu tabaxi dañ ko calquer ci asaman te souf ci xam nañ ni asaman moy toit souf ci ki ñu fondement bi ñu défar fondement défar plafond tabax yépp bo sét lolo base mbaar tabax yeb après nak bon yeneen yi ay ki la ay affaire yu gëna rafetal la yoy rek mais lool mom moy fondement ak yeneen ak yeneen maam nit nurul def lo xamantene amul lu ko jitu ci lu ko nuru ci univers ci aduna bi ci limuy gis ci nature bi nit lu mu defal rek amna lu ko nuru ci nature bi xam ngeen avion te ceng fi moko nuru voilà ak yeneen ak yeneen al hadi yalla mi nga xamne moy jindi wat dafa am ñaari sens dafa am jindi astaghfirullah dafa am ñetti sens manam ñaari sens la mais benen bi mo am mo jur mo am ñaari sens hein ñaari sens mais deuxième sens bi dafa am ñaari sens comme muy ñet sans bu ñëkk bi moy jindi bi mu jindi minde yépp kenn ku ci nekk di def la nga wara def ngay gis xar bu juddo rek xam fi wénu yaay ju nek hon tax kenn du ko jangal lu muy nawé par exemple xala kenn du ko jangal na lañu rétané par exemple jargoñ kenn du ko jangal na lañu défaré lëndum toal dara ñëy comme belentani kenn du leen jangal nan lañuy défaré sen tabaxi ak abé yi ak ñeneen ak ñeneen manam yalla moy def kenn ku ci ne ni mu le bindé muy jind yépp di téggu non même organisme bi ni muy marché kenn du ko jangal yalla moko programé non muy marché ni mu wara marché lolu moy premier sens jind moy khalaqa fa hada mom mo bind ba paré jind jind bop hein am benen moy wala bi khalaqa kullu shay'in thumma ihtada mo bind bepp mbir ginnaw mu gindi de man kon lolou moy gindi bu ñëkk mu am benen sens moy tek nit ñi ci yoon bu juk bobu nak mu am ñaar sens hidayah bobu mu am hidayatu dilala ak hidayatu tawfiq hidayatu dilala moy gindi bi nga xamne mom la yenenti ak borom xam xam yek nit ñu bax ñe téré yek yépp loolu lañu def moy dañuy tek nit ñi wan leen yoon bi fan lañu wara jaar lool moy hidayatu dilala dañuy tek tak nit ñi lool nak ñepp lako yalla di defal mu am benen moy hidayatu tawfiq moy jindi gi nga xamantene moy dalay deppele nga am tawfiq manam yalla deppele la ba nga mëna teggu ci yoon bi ku nek deug na xam ni ku ne xam na ni li li bax li bon ñi ñepp te wuñ te nit sax dana xam lu bon deug deug xam gravité bi ci ne yépp te duko def te duko bax ak yoy manam lool moy jindi tawfiq lool nak la yalla neewon yenen ci yow mo mënu ko yow lool mënu ko yow mënu gindi kenn ku la neex innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa yalla moy jindi ku ko sok ku ko neex amma benen bi moy hidayatu dilala moy jindi tek nit ñi wande nan le li baxna li bon la moy li yenente yi def wali bo roxam xam yak ñoñu téré loolu lañuy def loolu moy mom la yenente bi neewon mom la alcorane yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim yow kat jinnan yaay jinde waat di tek nit ñi ci yoon bu jobbi manam ya lañ koy wan ya lañ koy tekkat manam loolu mom mo ñew ci salat fatim non wal hadi ila siratikal mustaqim ya allah ya yalla ya nuru yow mi nga xamne yow yaay leer waxon nañ ko sank ndax moy leral digeenta deug fen digeenta taxna moy jele mbiri ci ñak am di leen indi ci am digeenta lu bax ak lu bon digeenta lu haram ak lu dagam moy leer ne tekkuul ni nuage poussière wala ay photo ay ki hein yow deug lolu ay mindeef leen te sax te lolu tax yalla dafa bind leendum ba pare dogo leena bind leer yoy mo waxala ko zulumat mo tax ngay gis mo na wadala zulumat wa nur mo def waaw manam créé leendum yi leer dogo dik muntaqimo yow yalla mi nga xamne yow yalla mbugalaté waaw manam intiqam moy buñ la défé da ngay fay mo yalla da ngay fay mom moy ci fay ah lolou motax in imam al-bukhari radiyallahu anhu ne ci burdu bi dum nan walan yadiqa rasulullahi jahuka bi idha al-karim tahalla wala ci benen riwaya tajalla bismi muntaqim ya yenente bi de sallallahu alayhi wasallam xam nañ ni sa daraja bu kawé gi nga am du xat ci ñun manam xat na ci bis bi nga xamne al karim yalla mu tedd ni tahalla day melo wala bok tajalla ci ben riwaya manam day feñal day manifeste wo bis mi muntaqimi ci turum bobu moy muntaqimi ki fay moy le vengeur walla waxon ci le ke a article bobu bindon ci 2004 les femmes en difficulté de se manifester procure-t-il de son nom le vengeur am dina yalla il se venge pas ki mo ko be tu zom de ci turi la bok de al qadir yalla mi nga xamne moy ci am katant waxon nañ la différence entre katant ak dole waxon nañ la ko sank moko tadiro moy yalla mi nga xamantene moy nat mbiri manam dafa am dolay natale mbiri ba tek lu nek nam wara teko ba bu meur bo joté mu am manam usage de force bob usage de puissance bob al mujibu yow yalla mi nga xamne yow yaay ci nanguy yaay nanguy ñaani bu nit ñi defé lu bax nga nangul leen ko yallah yow yalla ndax mujibu fi day rejoindre benen sens sami'u deg gi parce que da ngeen di xamne sami'u turu sami'u dafa am ñaari fi tamit fatte na ko wax dafa am firi deg moy li yëngatu manam lepp lo xamne dafa am bruit nga koy deg mu am benen sens moy nangu wuyu ñaan motax mu ne ko innaka sami'u du'a yow yaay nanguy ñaani lay tek pa deg gi kesse mais yaay nanguy ñaani ah amna tamit deg bo xamanteni deg yëngu gogou nak dafa am tamit ay sens comme laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghnia yalla di deg na waxu ga ñi nga xamanteni han nenañ yalla dal da ko nay te ñun ñoy manam yalla dafa pauvre ñun ñoy ñu riche ni moy yahudi ñoko don wax mu ne yalla deg na sen wax lolu deg wo xam nga bu mo nan han waxal rek ma ngi deg wala tekkula tekkula mu am deg dans le sens xamal ni lepp baxna ma ngi lay deg manam moy tar tar ta fa bax moy innani ma'akuma asma'u wa ara lim wax yent yalla Musa ak yent yalla Harun ma ngi and ak yeen ma ngi deg ma ngi gis moy dem len ma ngi deg ma ngi gis lepp wa moy seen affaire da na bax mu am benen deg moy deg bi ñuy wax moy khatami Allahu qawla allati tujadiluk han han anta في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع دينك يسمع تحاوركم إن الله سبحانه وتعالى بوغو كوكو ديغلا ما يالا دي ديغنا نداو سي واخ اك ياو يونس بن صلى الله عليه وسلم دي لا جامبات دي رودي كرم فوالا على كل حال كون ديغ وغ ليغ نك دا فا ام ديغ واخ نك دا فا ام مانام موتاخ كي كي كي كي جولي بو روكو اي باي ييغيتيكو دا نان سمع الله liman hamidahu moy yalla day nangul day nangul lay tek day nangul kikoy sante ndax li wonane day nangul day tek tekul day deg moy lam bi fane liman hamidahu parce que bu don day deg lay tek da nan sami allah man hamidahu yalla di deg na day deg kiko sante mais dani liman hamidahu pour kiko sante manam day nangul deng kon am alors que nangou gi fi day tek tamit wax nañ lako manam day nangou ay ñaan mais day nangou tamit lan ay jëf yallah yow yalla ya wadud yow mi nga xamantene da nga sop ci manam da nga ngeedu ci say jamm manam sop go xamne dafa tar al wud moy lool moy sop go xamantene dafa tar ngeen jegeyanto ngeedu deug waddu ak dañu ñëgët lool lay tek man dañu ngeej voilà yalla nak manam moy attachement bobu mu am ak minde xam ni ndax sopp li ndax bëgg leen yalla yalla xam ngeen ci jamal la mu ci jamal bu jalal nak ci duma yexé mu wadul han wa duma yexé ak mujib duma yexé de ak mom boté la jamal la han ñu doon wax sank ya awwal wa ko yexé leen ci non wax kep sank ya awwal yow yalla mi nga xamne yow ya fi jitu te amul kenn ku la jëk amul kenn ku rofi jitu te bang fi nek kenn nek fi won al akhir yalla yow mi nga xamne yow yaay ci mujju ci te bo fi nekke yow ding fi def yow kess kenn du fi def ak yow al karim yow mi nga xamne yow yaay ku tedd ci yow yalla zahir yow yaay ci feñ ci dafa am ñaari fil moy ci feñ ndax yalla kenn du ko xam manam afakhla ñepp koy xam par rapport ak lim bind yalla ak existence am ak doolem day feñ ci pouvoir am dafa feñ ci manam dafa feñ ci eh je ñoo di tim dafa feñ ci ak dafa lo moy ben sens bu nekk benen sens bi moy mo am doole moy fa asbahu zahirina moy ñu xey nek ñu not manam kon dafa am bobu sens tamit moy nek am pouvoir ñepp mais dafa am benen sens moy ki nga xamne mo fete kaw ñepp tim leen ya raqib yow mi nga xamne yow yaay ki fuglu jammi moy vigilant jammi batinu yow mi nga xamne yaay ci nebuki bobu tamit siri zahiru am yeb am nako budé ci sans bu ndeuk zahir biñ la waxon moy fien bi yalla mom manam xam nañ ni amna mi kenn munu la wax ni mi lool moy da nebu batin benen bi moy ay mbiram dafa nebu tamit wané wul leppam mais tamit batinu moy ki nga xamantene manam mo nek manam amul dara lu nek ci soufam manam yalla kon ba zahir legui nak li moy li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon siri aya bobu mun ya an allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay wa antal akhir wa laysa ba'daka shay wa antaz zahir wa laysa fawqaka shay wa antal baqi wa laysa dunaka shay yalla yow yaay ku ndek ci amul dara ken dara lu jitu yow yaay ku mujju ci amul dara lu la mujj sa ginnaw amul dara lolou mom fitlé lako dans le temps moy kon pré éternité ci temps bi ak éternité han mune wa antal zahir yow yaay zahir ki nga xamné ya seen fété kaw walaysa fawqaka shay amul dara lu fété kaw wa antal baqin yow yaay baqin ki nebbu ki han manam bir gi nga xamantene lay sabbu naka sey amul dara lu la fete souf imam al bayhaqi alayhi rahmatullah comme ni nga xamne non la ko yakale ci al asma wa sifat terem la mune lolou suñu borom xam xam ni man wa al sunna wal jamaa dañ ci tekta lo pour wone ne yalla amul espace parce que lo xamantene amul dara lu nek ci kawam amul dara lu nek ci soufam moy amul fu mu nek waaw ñu dara nekku ci kawam té dara néw ci soufam amul jël presse amul fumu né han motax nak li ci def yépp nak dañ koy duggal fof han ya khatibu yow mi nga xamné yaay rek la jammi ya len di aké di len rek la kenn ku ci nek nga def ko lu mérite ci pay yallahu yow yalla muqeetu yow mi nga xamantene ya taruk mer ni mi mere yallahu yalla li ñu ci nga xamene ko xamantene manam day contane du mer mukk lool baxul tamit manam manam lu jara mer tam dañ ci mer aussi voilà c'est à dire que da ngay am ñaari da ngay contane ci mer wa mais lo xamne jar na mer mais lu jarul mer aussi do ci mer té boy mer né le mbiru yalla mer lo aussi mais bu mu don sé mbiru bop rek parce que yow lañ togn rek nga mer dédét parce que tamit sharia bi lañ togn nga wané ni ah li nak contano ci manam même bu fékénté né du do saga do ki do def dara mais di nga taxaw dal taxaway buy wané ni yow li d'accordo ci té mom soit du am wala yow do ko féké voilà ñaar yoy moy possibilité yi mom dañu am rek ba du ko féké yallahu yow yalla ya jalilu yow mi nga xamne ya ci magge ba maggaay bo xamantene dafa upp xelu minde fi rabbi yow sama borom bo bele ni ko rom te waxuñu rabbu dafa am manam dafa joge ci tarbiya wala ci rabbu wax budé bi joge ci tarbiya moy yar yalla mo yar minde fi motax subhanallah ci ngey gisee secret bi nek ci yalla utiliser ba rabbul alamin ci bi mi ubi fatha bi manam moy borom minde fi mais mo len yar c'est à dire que mo len di jele ci bi mu len di créer comme univers bi mu koy créer à partir du néant mu jekki jekki rek exister di ñew di mag mom manam muy jaaral ak univers bi fi mu wara jaar souf ci xeyru xey mel ni de dafa jaar ci ay procédure yu bari lolo yar bi garab yi nonu manam ni ñi magi naka nit ñi non lañuy magge yar yalla mo koy def manam dans un sens global comme ni mu nek dans un sens particulier sans particulier moy comme nit ni jikko yi ni am ni ni doxale ni ni kiwe yalla mo yar deug motax minde yef yalla mo len créer donc dès le début mo len yob ba fini jexé procédure bobu yef nak loxol minde dugg ci yalla rek la lepp lu ci jaar intermédiaire la bu yalla tek mais yalla rek mo fa moko jaar manam moy rabbul alamin benen bi moy bu joge ci rab wo mom moy day tekki ak tun manam bo xamé dafa mak manam comme souf to xamantene dafa tim yeneen souf yi comme montagne lool moy rabbo yalla nak souf tim jimu tim ñepp meuna len lepp di len deful lepp kenn meuna lu ko dara kenn deful lu ko dara kenn amé lu ko dara mom mom la ñepp amé lepp lool moy manam amé lu kenn dara la bëgg wax amé lu kenn dara mom la ñepp amé lepp lool moy rabb borom wallahu aalam waya yow yalla mi nga xamne yow ay hafizu yow ar mindeef yeb di len garder mindeef li ñu bari bari bari yeb ñu nek en sécurité han la ilaha illallah yallahu yow yalla ya hakim yow mi nga xamne yow ci xerenti moy sañe ndax hakim ñaari sens la am dafa am sansu hakim ha ndax dafa jugge ci hikma manam da moy atafa sahla dafa jugge ci hikma wala mu nek gul hikma mu jugge ci hikma bobu manam budé sansu hakim la mubalagha la mubalagha moy superlatif manam nimi atewé deuguer gi mu deuguer ak nimu nekké deug motax ñu tudé ko hakim ba paré minde yépp mo leen di atté aduna ak alakhirah té né yeen di xamné atté ñaari atté la dafa am atté bo xamanténé mom lañuy wax qadariyya ci dogalam lay atté moy yi xew ni mu am atté bo xamanténé shar'iyya la mo am ci shar'i am lay atté bobu atté nak dafa am efe moy buy fay moy jazaa'iyya buy fayate mom moy atti xariya bi bune luy bax na luy bon nga def ko nga def lu bax bayyi lu bon mu yobul la mu atté la fay la lu bax bo defé lu bon li bayyi lu ba limne bax na mu atté la fay la lu bon ndax lool moy attéw atté bi nga xamantene dafa proportionnel ak manam ndax dafa proportionnel par rapport ak atté xariya bi mu teurul atté bi nga xamné moy atté du dogal bi moy yi xew moy hatta yahkumullahu li wa falun abrah al arda hatta ya'dana li abi aw yahkumullahu li fek moy mag yent yalla yusuf alayhi salatu wassalam mune duma juk ci souf ci duma fi deñ fek sama bayyi newuma legi man nga ñibi ci kër gi wala yalla dogal gis nga moy atté ni atté mamadie manam moy atté bobu manam moy ray voilà légui nak benen atté bi moy asa hukmal jahiliyyat yabghun est ce que atté jahiliyyé yi dañuy sax wa man ahsanu min allah hukman li qawmin yuqinun ana kan mo gëna rafet atté pour ñi nga xamantene mo gëna rafet atté yalla manam sharia lay wax bobu manam atté ñaari atté la voilà bu fekkentene sagnas bi nak sagas bi dafa am sagas bo xamantene day feeng jamono ji mi am manam mbir mi moma bi mi am ngey gis yow sagas bi nek derrière affaire bi existe te lolu dafa am ci walu sharia yi comme par exemple suñu bo xana wa taala li nga xamantene mom moy sagas bi nek ci par exemple ñuy wor amna ci lo xamne mën nañ ko xam ci jamono ji ñu dund moy dañuy wër gu yaram gi ci nek hein ak tamit xamne ndegete pauvre yi tamit dañ leena wara dimbali ak ñu mel non bu fekkentene benen masalan sagess yo xamantene xamuñu manam mbir yo xamantene xamuñu sagess yi nek ci ginnaw mbir mi moy amna par exemple julli ñaata rak lutax ñuy def ci bar ñent raka te ñukoy wax ci suuf bu dege ñu def ko ñent raka wax ko ci kaw ñaari jukki lan motax ñu def ñent te defuñu ñaar lu tax defuñu juroom yoy yep nak xel duko taxal mais aussi xel duko dak manam sharia bi mën na am ay mbir yo xamne xel duko taxal manam xel dula wax ne la li la par exemple wéru koor lu tax mu nek 1 mois te nekul 2 mois wala du 3 wala lan motax nekul 15 jours wala 28 jours bok au lieu de 29 wala 30 lan motax xam nga lolu xel bi jappuko mais aussi xel dakuko manam parce que yow tamit mëno fé tek né non dañ ko warona def nangami fan yenen yok ko wala dañ ko waron wañi voilà contrat manam contrat diru ak xel aussi donc par contre kon loy day am mais manam kon ñun duñ fiir fayex mais fayex kon ñaar la fayex bu ñëk bi moy li xew moment bi ñi xew day am ci jaamu yalla am ci mbir yi manam da ngay gis ben affaire rek xew rek événement bu gis fayex bi ne ci ginnaw lutax yalla dogal li am ma leg leg tamit do gis mbir xew do xam fayex bi mais fayex bi day seen ñi gis ëlëk day seen di ëlëk lool motax ñaari façon yoy am nañu yoy yep nak yalla mom moy borom yallah yow yalla afu yow mi ñewante yow mi jéggalé di jéllalé moy lool afu moy jéllalé wa di jéggalé dal jéggal go xamantene du fa nek nan la wa yaama defal nangam ya waris yow mi nga xamné yaay ndonali yaay doon wa doonu gi nak teki wul ne day doon manam da amone ñu mom leneen mom mu ñu wad diko doon dedet manam li teki rek moy mbirum la mo fi mujju ñepp dañ ko fi dañ lepp dañuy dem baye ko fi mom lepp nono lool mo lañ wax doon ba para moy doonalaté aussi moy doonalaté al baqi mom mi nga xamne mo fi tax dakk di ci def mo fi def ar rashid moy ki nga xamne mom moy ci jindi te mbirum yep djub moy ci djubalat te mbirum yep djub waya sabur ak yow yalla mi nga xamantene yow yaay muña konde ci muñ la djubi manam di gis mbir yi yep nak buñ ko waxe amna ci melo yo xamantene ay jikoy nit la comme ay djegalé djelélé yeuromaté ay ci di mer di ci yoy ci xol lay né boudé ci nit té sax parfois affaire bi la koy dominer hein mais boudé ci yalla dañ nan sens bi lolu la mais soit dañuy djel dañ nan xamuñu lu muy té mais nak dañ ko waxé non comme saxalal nako bopum amma su fekké wala bok ñu né ah xam nañ du sens première bi la djel par exemple muñ moy ñu def la dara mënoo ci dara nga ne na nopp na garaw na nopp wala na topp na muñ loolu ki mënul dara moo koy def kon dans ce sens yàlla du def loolu mais kon dañu xam ne muñ bi yelloo ci jëm ci moom la lañu xam maanaam bu yelloo ci màggaayam mais soit kon ñu jël loolu wala ñu interprété ko ñu ne non muñ ji li muy tekki rek mooy ni muy dogale mbir yi di bàyyi ba benn jamono dañ ko war a ja conséquences yi war a ñëw mu doog a fekk indi conséquences yi wa lolou mën nango interpréter and ak xamné mënu ñu ko dox interprétation bu ma teuk voilà wallahu aalam ya rabbana yow suñu borom yallah légui nak 99 yi moy tour yalla yi 99 yi mais li nga xamné tane yello na ñu léral ko fi ci moment bi moy ne 99 touru yalla yi ittihadiyya la manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bu nek ci sunan at-tirmidhi bu wax ne yel saxam manam mu lim ko bamuy 99 mais hadith bobu borom xam xam ni d'accordu ne hadith bu werr la wute nañ ci est ce werr na wala werru lol moy ben bi dafa legui nak te 99 yi tuddu ko mais borom xam xam ni ci sen ittihad sen effort yi ñi def ñoy ñew xol 99 motax ngay gis ci livre 99 parfois mëna baña bok motax ngay gis ñu mëna baña bok wa lolu benn mbir la buñu wara leral ci mbir mi and ak yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne ci sa hadith bo xamne ni ci sahih al-bukhari sahih muslim mu ne lillahi 99 asma المئة إلا الواحد من أحصاها دخل الجنة يلا أمنا 99 تور ما نام مدار كوي سيري سان بو مانكي بيان باسكو داي بان nga japp ne bir way bi la ci dund mune la sans bu manke ben mune ku len pet manam ku len mokal bu wir andak xam limi tek ba pare di jeffe dans ce sens da ngay dem aljana lol moy aksa mais amna ci benen riwaya té man sama man fofu la jéngé jëm ndax riwaya bobu dañu man hafiza ku ko mokal manam kon mokalu xel rek la wax dana dug aljana legi lan motax ma jengi jom fofu moy lolu mo gëna depp ak yermande yalla lolu ben la parce que tek tour yi yep ni def exactement lamu laaj kokku yenen trak ko man ah wé té kon lolu taxul ñuy wax dudu kon lolu taxul ñuy wax lolu benen mbir mi la té yenen ci sallallahu alayhi wasallam duko wax du wax né li ku ko def dem aljana ba ba fek mbir momu julit ñi duñ ko man lolu moy benen bi tax bi ci def moy comme que ijtihadiyya la manam 99 tour yo ci am yo ci xam man ko moy comme yi insha allah taala yalla dana la dimbali bu fekkante def nga yitte man ko mokal yalla dana la dimbali ci mbaxam han ba nga teggu ci yoon bu baax ndax ku mu namul nga teggu ci yoon bu baax amana du la jox yitte mokal 99 yi wallahu taala aalam legi mu ne bi sirri ci barki secret bi nek ci hadhil asami yile tour salliyanna yalla ma ngi lay ñaan way nga julil ma ala ci sayyidina suñu sang ba alhamid kadi adi sante ka almahmudi moy kañu gërem kañu sante ka yalla moy muhammad saxana en fait muhammad lol lay tek alhamidul mahmud moy ki nga xamne dañ ko sante day sante ba pare ñu sante ko manam ki nga xamantene dafa gërem yalla deug nim ko wara sante mom rek ko def nak mahmoud moy ki nga xamantene dañ ko sante ndax muhammad sallalahu alayhi wasallam moy ki nga xamantene melo yuñ koy gëreem yi da bay lolu motax hasan al hasan ibn sabit radiyallahu anhu moy kat yeen ci sallalahu bi nekkoti jamono wala bana bokkon ci ñu gëna mak mu ne alam tara anna allaha azama qadrahu اذا قال في خمس المؤذن اشهد وشق له من اسمه ليجله فضل عاش محمود بن هذا محمد من خنا غيسون ني يالا دا ييكتي ماغاي يونتي صلى الله عليه وسلم غاني كان مونا لا با جامونا جو خامتيني كاي نود سي جورومي جولي ساتنا دا بني اشهد دا نكو تودال بوخه يالا رك وخالاكو ميم بو جولي مونو جولي با جيخالتي دوكو تود ناخ تايا بي ha ak ni xam muna wasqalahu min as-salat ala nabi bi kene ci waxame ci len ci borom xam ni alayhi rahmatullah farata la comme sa ay alayhi rahmatullah ñom dañ ni farata la ngay julli salat ala nabi bi wara am ginnaw taaya bi boko deggul ci julli baxu pour ñom motax muna ya ahla bayti rasulillah hubbukum fard min allah fil qur'an anzalahu كفاكم من عظيم القدر انكم من لم يصلي عليكم لا صلاه له ما شاء الله شافي مكو رضي الله عنه مو يين واكر يننتي صلى الله عليه وسلم فوب لين فرات لا يالا مكو في القران دوينا نك تك مقام بولن ام اك درجه كواي بولن ام موي ني يين كيب كو جولي وول سي يين دو ام جولي مانام صلاه على النبي كوكو ديفول سي fo nga defa wa ala ali muhammad bi ngay waxale munalla wa yakfikum min azim al faqr wala min azim al faqr bayna len fuka mal deng mota muhammad sallallahu alaihi muhammad munne wasqalo hasan ne radiyallahu anhu ne yalla daf ko xaralay turum mo sokalo min ismihi ci turum moy li dilaho ngir yekiti ko fadul arsh borom arsh ba moy kan mahmoudun moy ki ni sante ci